Czy czas? Spróbujemy po raz kolejny zmierzyć się z nim. Zapraszamy, ciesząc się na święta, na spotkanie z Państwem i z naszymi gośćmi. Barbara Marcinik, czekam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Intensywne nawałnice przeszły przez Podkarpacie. Za chwilę raport po szkodach, które wyrządziły burze. Teraz nawałnice zbliżają się do Warszawy. Miejscami może spaść 10 litrów wody na metr kwadratowy. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla matki noworodka porzuconego w Łodzi. Zaczynamy jednak od informacji z dróg. Po zderzeniu dwóch samochodów między węzłami Brzeg i Opole Zachód na autostradzie A4 zablokowany jest ruch w kierunku Katowic. W wypadku ranne zostały 4 osoby. Na miejscu wylądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Nad Podkarpaciem przeszły intensywne nawałnice, które przyniosły ze sobą spore opady deszczu i silny wiatr. Do największej liczby interwencji doszło w okolicach Przemyśla i Jarosławia. Najważniejsze informacje zebrał Jakub Chodyniecki. Do tej pory Straż Pożarna interweniowała w regionie 200 razy. Między innymi w Przemyślu zalany został stadion klubu Czuwaj Przemyśl, w tym cała murawa oraz część budynków. Odwołano planowany na jutro mecz. Woda pojawiła się też na ulicach. Zarówno w Przemyślu, jak i powiecie jarosławskim zalana została między innymi wieś Pawłosiów. Jak przekazał nam rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja, mieli oni sporo pracy. Nasze interwencje polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, budynków posesji, udrożnianiu przepustów drogowych. W kilku przypadkach usuwaliśmy połamane gałęzie i konary leżące na jezdniach i chodnikach. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie przemyskim i jarosławskim. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Opadom deszczu towarzyszy też silny wiatr. Jak przekazał nam Tomasz Węgrzynowicz, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, bez prądu w tej chwili pozostaje ponad 1300 odbiorców, głównie w rejonie Jarosławia. Służby cały czas działają. W okolicach godziny 17 bez prądu pozostawało około 1700 odbiorców. Na razie mapy burzowe wskazują na uspokojenie sytuacji nad Podkarpaciem. Jakub Chodyniecki, Polskie Radio Rzeszów. A front burzowy z Podkarpacia i Lubelszczyzny przemieszcza się w kierunku województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza. Do Warszawy intensywne opady, wyładowanie atmosferyczne i silny wiatr mogą dotrzeć za 2 godziny. W 10 minut może spaść nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy, powodując podtopienia i zalania. Jednocześnie obserwujemy opady gradu. Grad ten ma średnicę nawet do 5 cm. Dodatkowo silny wiatr. Porywy wiatru do 100 km na godzinę. Lokalnie jeszcze do godzin późno-wieczornych mogą tworzyć się również trąby powietrzne. Mówił w Trójce synoptyk Grzegorz Walijewski. Niebezpiecznie ma być do godziny 1 w nocy. Później opady będą mniej intensywne, a wiatr osłabnie. Jest 3-miesięczny tymczasowy areszt dla matki porzuconego w Łodzi noworodka. Zdecydował o tym sąd. Na rozprawę kobietę przewieziono ze szpitala. Partner podejrzanej i ojciec dziecka, które porzucono w pustostanie, został oczyszczony z zarzutów. 36-letnia matka noworodka ciążę ukrywała przed partnerem i rodziną. Żywe dziecko odnalazł przypadkowy przechodzień, a jego szybka reakcja uratowała dziewczynce życie. Sprawą zajmuje się Eliza Cichosz. Policjanci intensywnie pracowali, by ustalić, kim jest matka porzuconego noworodka. 36-latkę namierzono wczoraj w jednym z łódzkich szpitali. Kobieta przyznała się do winy i złożyła obszerne wyjaśnienia. Do porodu miało dojść niespodziewanie podczas załatwiania potrzeb fizjologicznych. Prokuratura wystosowała wniosek o tymczasowy areszt i matkę konwojowano do łódzkiego sądu. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa w zamiarze ewentualnym. O dalszym losie dziecka zadecyduje teraz sąd rodzinny. Eliza Cichosz, Radio Łódź. DeepSeek to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, uznała jedna z komisji amerykańskiego kongresu. Chiński model sztucznej inteligencji na początku tego roku doprowadził do wstrząsu na rynkach finansowych, udowadniając, na jak zaawansowanym etapie prac nad AI są Chiny. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. DeepSeek to model sztucznej inteligencji, który odpowiada na zadawane pytania. W związku z tym, że powstał w chińskich laboratoriach badawczych, cenzuruje wyniki stawiające Chiny, chińskie władze i komunistyczną partię w niekorzystnym świetle. Zdaniem jednej z komisji Kongresu USA, DeepSeek to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Firmy i laboratoria związane z powstaniem modelu AI uznano za ściśle powiązane i kontrolowane przez komunistyczne władze. Według Amerykanów, DeepSeek gromadzi informacje o jego użytkownikach, które potem trafiają na chińskie serwery. Komisja uznała, że chiński model AI może funkcjonować jako otwarte źródło informacji wywiadowczych. Członkowie kongresu zaapelowali do produkującego półprzewodniki także na potrzeby Chin, amerykańskiego koncernu Nvidia, o wyjaśnienia dotyczące kontaktów z DeepSeek. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak już mówiliśmy, potężny front burzowy dociera do województwa świętokrzyskiego i południowej części Mazowsza. Miejscami może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i łódzkim. Alerty obejmują również część województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. O 10:00 Strojenie świata, czyli polifoniczna opowieść o ciszy, która nie istnieje bez opowieści o dźwiękach. Posłuchamy muzyki pełnej spokoju i pauz, ale ze szczyptą radości. A do snucia opowieści zaprosiłam wspaniałych gości i zapraszam również Państwa. Michalina Bieńko. A od południa audycja specjalna, w której spotkam się ze Stanisławem Ubieńskim. Zwykle opowiada on o ptakach, także w Trójce. W książce Drugie życie czarnego kota napisał szerzej o przyrodzie i jej przetrwaniu w krajobrazie miejskim. O roślinach też, a to z kolei moja specjalność. Spotkamy się zatem i wymienimy poglądy. Do usłyszenia w niedzielę wielkanocną. Paweł Sztarbowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna First, Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Zaczynamy drugą godzinę pory wyciszenia w Trójce. Avenue. they say you're doing fine, they're just playing with your mind, and they never even know your name. But they all want you to shine, to glitter all the time, they all want a little taste of shine. In a room on a little glass pipe, sweet dreams to help him forget his life. He leans on the wall and he rolls back his eyes, says to all the aching, goodbye. Tym razem nie w duecie z Dave'em Ballem z grupy Soft Cell, ale jako on sam. Mark Almond otwiera drugą godzinę naszego wielkopiątkowego spotkania w porze wyciszenia. Proszę uważać na burzę, proszę uważać na deszcz, no i na siebie na drodze. Przy Myśliwieckiej 357 właśnie runęło. Zdaje się, że ktoś z Państwa czekał dzisiaj na smakowite dźwięki od grupy Gazpacho. Checkered light buildings falling from the sky, sway as they climb into your eyes. They're taller now. Everything has changed from an empty frame. Stares a distant face. Can he see me at night? Can you tell me what is

Pierwsze skojarzenia z Dead Can Dance to oczywiście Wielki Piątek. Anastasis, czyli album, o którym dowiedziałem się w roku 2012 podczas słuchania programu trzeciego. Do Lizy Gerard i do Brendana Perego powrócimy jeszcze przed 22. No i okazuje się, że są tacy, którzy grupą Dead Can Dance otwarcie inspirują się do dziś. Thank you.

that's how it seems. For us to walk or to take. Instead we tumble down either side, left or right, to love or to hate. Rodzaj miłości, dziwny rodzaj uczucia. Mówiłem, że to będzie zupełnie inny pan Peter Murphy. Pani Joanna napisała: cudowna muzyka z radia, za oknem słyszę lekki deszcz i głośne ptaki. I to wcale nie jest kakofonia. Dziś wieczór szczególny w programie trzecim w Trójce, dzisiaj do 22:00 pora wyciszenia. I pomyślałem sobie, że podczas naszego dzisiejszego spotkania, wyjątkowego spotkania, nie może zabraknąć tych dźwięków. Oh, when love Braćmi i te trwogi, by słów ostatnich nie wydały ściany i pożegnania kielich krwią nalany. I zdaje mi się, że te nasze sosny, te brzozy białe szumiące wśród niwy, to był ogrójec twojej męki żałosny, to były twoje miesięczne oliwy. I że tej nocy twój pot kapał krwawy na leśne zioła nasze i na trawy. Od wielu lat mam takie wrażenie, że ten właśnie fragment wiersza Marii Konopnickiej Wielki Piątek idealnie współgra z dźwiękami grupy Fields of the Nephilim. A czym byłby Wielki Piątek, gdyby nie Wielkie Nadzieje? Smoke.

Virgin Bell. Dzwon, który jest symbolem tego przemijającego, beztroskiego dzieciństwa i zbliżającej się dorosłości. High Hopes, wielkie nadzieje, utwór, bez którego nie wyobrażam sobie naszego wielkopiątkowego spotkania w programie trzecim. Do 21:00 towarzyszyć nam będą dźwięki Johna Debneya. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny, z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze.